วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้มีวันสำคัญอยู่3วันด้วยกันวันแรกก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับพระนิพพานที่เป็นแดนที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์นี่คือวันสำคัญวันแรกของพระพุทธศาสนาวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันสำคัญวันที่สองก็คือวันอาสาหาบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8คือ2เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกวันนั้นเรียกว่าวันอาสาหาบูชามีการแสดงธรรมแสดงหลักของพระพุทธศาสนาแสดงทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ฟังที่ฟังก็คือพระปัญจวัคคีย์นี่คือวันสำคัญวันที่สองของพระพุทธศาสนาวันที่สามก็คือวันนี้วันเพ็ญเดือนสามเรียกว่าวันมาฆบูชาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเดือนสามนี้มีชื่อว่ามาฆจึงเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่คือหนึ่งเป็นวันที่มีพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 รูปได้เดินทางมาจากสารทิศต่างๆเพื่อมากราบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนและพระอรหันตสาวกทั้ง 1,250 รูปนี้ก็เป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ทรงบวชให้ด้วยวาจาที่เรียกว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดและในวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงหลักสูตรของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ก็เปรียบเหมือนกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วหลังจากที่ได้ทรงสั่งสอนก็มีผู้ได้เรียนสำเร็จคือพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มาขอรับหลักสูตรจากพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ไปก่อตั้งสาขามหาวิทยาลัยตามเขตต่างๆในวันนั้นก็เป็นเหมือนกับการประชุมของ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสาขาต่างๆของพระพุทธศาสนาพระอรหันตสาวก 1,250 รูปนี้ก็เป็นเหมือนอธิการบดีของสาขาต่างๆที่ได้มาประชุมมาสัมมนามารับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรง แสดงหลักสูตรของพระพุทธศาสนาให้ไปใช้หลักสูตรนี้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ยังมีความวุ่นวายกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่หลักสูตรที่จะทำให้สัตว์โลกนี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆที่พระองค์ได้ทรงแสดงในวันมาฆบูชานี้ข้อที่หนึ่งทรงตรัสไว้ว่าจงละการกระทำบาปทั้งปวง2. จงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. จงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาก่อตั้งพระพุทธศาสนาจะใช้หลักสูตรนี้ในการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายพระอรหันตสาวกที่จะไปเปิดสาขาต่างๆก็ให้นำเอาหลักสูตรนี้ไปเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพราะเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นวันประชุมของ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสาขาต่างๆของพระพุทธศาสนามาร่วมประชุมมาร่วมสัมมนากันเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางอันเดียวกันเผยแผ่คำสั่งคำสอนไปในทางเดียวกันคือสอนให้ทุกคนที่มาศึกษาละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรทั้งสามข้อนี้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมารับรู้กันเพื่อที่เราจะได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติกันเพราะพวกเราทุกคนก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นความทุกข์นั่นเองเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกายตายไปแล้วก็ยังกลับมาเกิดใหม่อีกถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ถ้าเราเรียนสำเร็จในภพนี้ชาตินี้เราก็จะไม่มีภพชาติอีกต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่และตราบใดที่ยังไม่มีการได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้นับเอาคำสอนเอาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตราบนั้นก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้น้อมรับเอาพระหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือความสำคัญหรือคุณค่าของพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้พวกเราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธศาสนาเพียงสถาบันเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้และนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีคนที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะค้นพบวิธีที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองพวกเราถือว่าได้เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเป็นยุคทองเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรามีความแน่วแน่ต่อคำสั่งสอนและมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามคำสอนไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าพวกเรามาเกิดแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะไม่มีวันรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยและการได้มาพบพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักครั้งหนึ่งระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าและพระองค์แต่ละพระองค์นี้เป็นเวลายาวนานมากยาวกว่าหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันเอาล้านมาคูณล้านสิบครั้งก็ยังไม่ยาวเท่ากับระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาปรากฏขึ้นในโลกนี้และมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายกันดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษมากของพวกเราที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสในชาตินี้ที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราปล่อยให้หลุดมือไปกลับมาเกิดคราวหน้าเราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะพระพุทธศาสนานี้จะมีอายุได้อยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีตามที่พุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้และตอนนี้เราก็เข้ามาครึ่งทางแล้วคือ 2,560 ปีแล้วเหลืออีก 2,000 กว่าปีก็จะหมดยุคของพระพุทธศาสนาโอกาสหน้าที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดกันอีกครั้งเมื่อไรเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้กระทำกันไว้เราจึงไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อไรกลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องรอพระพุทธศาสนาอันใหม่ที่จะตามมาอีกหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีอันงามนี้ปล่อยให้โชคลาภอันยิ่งใหญ่นี้หลุดมือจากพวกเราไปพวกเราควรที่จะขวนขวายเข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันตามหัวข้อตามหลักสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้สามหัวข้อนี้คือข้อที่หนึ่ง ทรงให้ละการกระทำบาปทั้งปวงบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียจคร้านนี่คือบาปและอกุศลที่เราควรที่จะระงับกันละกันไม่ควรกระทำกันให้เรามารักษาศีลกันแล้วให้เรามาละเว้นจากการเสพอบายามุขต่างๆเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกียจคร้านการกระทำเหล่านี้จะส่งให้เราต้องไปรับผลบาปผลไม่ดีหลังจากที่เราตายไปแล้วคือไปเกิดในอบายอบายนี้ก็มีสี่ที่ด้วยกันที่หนึ่งเรียกว่าเดรัจฉานที่สองเรียกว่าเปรตที่สามเรียกว่าอสุรกายและที่สี่คือนรกถ้าเปรียบเทียบกับโลกที่เราอยู่กันปัจจุบันนี้อบายก็เหมือนกับคุกตารางนี้เองเวลาที่เราทำผิดกฎหมายเราก็จะต้องถูกจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางโทษก็มีหนักมีเบาเขาก็แบ่งเป็นแดนกักขังกันแดนสำหรับโทษเบาแดนสำหรับโทษหนักและแดนสำหรับโทษประหารฉันใดอบายก็เป็นเหมือนกับคุกตารางของดวงวิญญาณของพวกเราพวกเราหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราตัวเราคือดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปเกิดในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นที่มีแต่ความทุกข์ไม่เป็นที่ที่เราควรจะไปกันท่านจึงต้องมาบอกมาสอนพวกเราว่าอย่าไปทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คนบางคนนี้ไม่รู้ความจริงถูกความหลงครอบงำจิตใจก็เลยเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าการฆ่าสัตว์เห็นว่าการทำบาปนี้จะทำให้เขามีความสุขกันเวลาที่เขาโกรธแค้นใครนี้ใจเขาทุกข์มากแล้วเขาคิดว่าการระบายความทุกข์ดับความทุกข์ของใจก็คือต้องไปฆ่าคนที่ทำให้เขาทุกข์เนี่ยพอฆ่าแล้วจะทำให้เขาหายทุกข์เนี่ยแต่เขาไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่เขาไปฆ่าแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่ความทุกข์ที่เกิดจากอาฆาตพยาบาทก็ดับไปแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวต่อโทษที่จะตามมาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ความทุกข์ที่จะต้องไปใช้กรรมในอบายก็จะตามมาหลังจากที่ไปแล้วพวกเราผู้เป็นปุถุชนนี้เราไม่เห็นความทุกข์เหล่านี้กันเราเลยกล้าทำบาปกันเพราะเวลาเราทุกข์ในใจแล้วเราได้ทำบาปมันก็ทำให้เราระบายความทุกข์ไปในใจได้เช่นเวลาเราอยากจะได้อะไรแต่เราไม่มีเงินไปซื้อแล้วเราก็ไปขโมยไปลักของที่เราอยากได้เวลาเราได้มาเราก็รู้สึกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ของนั้นมันหายไปความดีใจความสุขใจก็เกิดจากการที่ได้ของมาแต่หลังจากนั้นไม่นานความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวก็ตามมาหวาดกลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นกัน และสิ่งที่ไม่เห็นมากไปกว่านี้ก็คือหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบาปนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราไปเกิดในอบายกันไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปนรกบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะพระองค์ได้ทรงมีดวงตาที่เห็นธรรมเห็นความจริงเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงของโลกทิพย์พวกเรานี้เห็นได้แต่โลกธาตุคือโลกที่เราอยู่กันนี้โลกที่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานอยู่กันนี้เรียกว่าโลกธาตุเราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราได้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือโลกทิพย์ที่พวกเราคือดวงวิญญาณของพวกเราอยู่กันดวงวิญญาณโลกทิพย์นี้ก็เป็นเหมือนโลกของมนุษย์โลกของเดรัจฉานมีที่ดีและมีที่ไม่ดีเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีส่วนสถานที่ที่มีภัยอันตรายต่างๆเราก็เรียกว่าเป็นสถานที่ไม่ดีสถานที่มีสงครามมีการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันสถานที่ที่มีการอดอยากขาดแคลนกันสถานที่เป็นที่เป็นคุกเป็นตารางกันในโลกทิพย์ก็มีสถานที่เหล่านี้เหมือนกันมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ภัยต่างๆเหมือนกันแต่ในโลกทิพย์นี้เราไม่มีตาทิพย์ตาทิพย์ของเราตอนนี้มันบอดมันถูกความหลงปิดบังเราไว้จึงทำให้เราไม่สามารถเห็นโลกทิพย์สถานที่ต่างๆในโลกทิพย์ได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามีสถานที่เหล่านี้และเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปสถานที่ต่างๆในโลกทิพย์สถานที่ที่ดีก็มีสถานที่ที่ไม่ดีก็มีพระพุทธเจ้าหลังจากได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงเบิกพระเนตรเบิกตาในเบิกตาทิพย์ขึ้นมาจึงทำให้พระองค์เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกเราอยู่บนดินนี้เราจะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำแต่ถ้าเรามีเครื่องหายใจมีแว่นใส่แล้วเราดำน้ำลงไปใต้น้ำเราก็จะเห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่มีอยู่ภายใต้น้ำเห็นปลาเห็นสัตว์อะไรต่างๆเห็นปะการังเห็นอะไรที่สวยและไม่สวยต่างๆที่มีอยู่ใต้น้ำฉันใดโลกทิพย์ก็เป็นเหมือนโลกใต้น้ำที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบพวกเราจะไม่สามารถเห็นโลกทิพย์เห็นสถานที่ต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์นี้ได้แต่พระพุทธเจ้านี้ทรงเห็นสถานที่ที่ดีและที่ไม่ดีสถานที่ไม่ดีในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าอบายสถานที่ที่ดีในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าสุคติสุคติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นเองน่าทรงเห็นวิธีหรือทางที่จะพาให้เราไปสู่สถานที่เหล่านี้สถานที่จะพาให้เราไปสู่อบายก็ทรงเห็นว่าเกิดจากการทำบาปเกิดจากการเสพอบายมุขต่างๆพระองค์ทรงมีความเมตตาทรงสงสารไม่อยากให้พวกเราต้องไปเดินไปในสถานที่ที่เราไม่อยากจะไปกันถ้าเป็นเหมือนกับขับรถถ้าบนท้องถนนเขาก็จะมีป้ายบอกว่าถ้าไปทางนี้ไม่ดีเขาก็จะเขียนป้ายเตือนไว้ว่าถนนนี้ไม่ดีทางโค้งอันตรายหรือมีอันตรายต่างๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปอันนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับผู้เขียนป้ายบอกทางให้กับพวกเราว่าอย่าไปทางนี้กันอย่าไปในทางของการกระทำบาปในทางของการเสพอบายมุขกันถึงแม้ว่าจะทำให้เราได้รับความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียว แล้วมันก็จะมีความทุกข์และมีความโทษตามมาต่อไปแต่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราก็เลยอาจจะไม่กลัวผลของการกระทำบาปกันเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ไม่ไปเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากจะไปเจอกันถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราทำบาปเราก็จะต้องไปเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมีตาทิพย์เขาก็เห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นคือพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่มีรูปใดเลยที่จะมาบอกว่าพระพุทธเจ้านี้สอนไม่จริงหลอกลวงนี่ไม่มีท่านรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งหมดถ้าทำบาปแล้วต้องไปอบายอย่างแน่นอนดังนั้นข้อที่หนึ่งพระองค์จึงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปละการเสพอบายามุขต่างเพื่อที่จะได้ป้องกันให้เราไม่ไปในสถานที่ที่เราไม่ปรารถนาที่จะไปกันใครอยากจะไปเป็นเดรัจฉานบ้างใครอยากจะไปเป็นเปรตบ้างใครอยากจะไปเป็นอสุรกายบ้างใครอยากจะไปตกนรกบ้างแต่เราไม่เห็นว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่เห็นว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราได้ไปอบายจริงหรือไม่เราจึงไม่กลัวการกระทำบาปกันเพราะเวลาที่เรามีความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากหรือเกิดจากความโกรธเราก็จะอบายมันระบายมันด้วยการทำบาปโกรธเกลียดใครก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาเราจะทำให้รู้สึกสบายใจอยากได้ข้าวของเงินทองของใครก็ไปขโมยเขาแล้วอยากจะได้ลูกเมียภรรยาสามีของใครก็ไปประพฤติผิดประเวณีเพราะคิดว่าทำแล้วจะได้ความสุขได้ระบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจแต่มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นการระบายเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวของผลที่เราได้ทำนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะส่งให้เราไปสู่อบายหลังจากที่เราตายไปแล้วอันนี้เราถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องไปพิสูจน์เองแต่มันอาจจะสายเกินไปไปพิสูจน์ในอบายนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีที่พิสูจน์สู้เชื่อดีกว่าเพราะมีคนที่เชื่อมากไม่ใช่ไม่มีคนไม่เชื่อคนที่รับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคนที่น้อมนำเอาไปปฏิบัตินี้เขาปฏิบัติจนเขามีตาทิพย์ขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นอบายเห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาเขาจึงไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขากลับเป็นผู้มารับหน้าที่ไปเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากกันนี่คือการก่อตั้งสาขาของพระพุทธศาสนาหลังจากที่ผู้ที่มีศรัทธาได้น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้มีดวงตาเห็นธรรมก็รับอาสาทำหน้าที่ไปเปิดสาขาตามทิศต่างๆต่อไปดังนั้นข้อที่หนึ่งคือที่ทรงสอนให้เราละเว้นกันก็คือละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงถ้าเราละเว้นได้รับรองได้ว่าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกอย่างแน่นอนแล้วข้อที่สองท่านก็ทรงสอนให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้สร้างความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมความดีนี้จะพาให้เราไปสู่สวรรค์กันเช่นให้เรามาทำบุญทำทานกันให้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศน์ฟังธรรมจะทำให้เราได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้อะไรต่างๆที่เราควรจะรู้และควรปฏิบัติ พอเรารู้แล้วว่าทำบุญจะทำให้เราไปสวรรค์ทำความดีอย่างอื่นเช่นมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่การช่วยเหลือกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นการกระทำความดีถ้าเราทำความดีได้แล้วเราก็จะได้ไปรับผลดีได้รับทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่คือเราทำความดีแล้วใจเราจะอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นนี้จะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วก็จะไม่ตายด้วยสัตราวุธหรือยาพิษเพราะจะไม่มีใครโกรธใครเกลียดจะไม่มีใครคิดที่จะฆ่าคนที่มีความเมตตาและถ้าตายก็จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำความดีต่างๆถ้าเราทำสองข้อแรกนี้ได้เราก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับภพชาติที่ดีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปเราก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะในขณะที่เราเป็นมนุษย์เราก็ละบาปกันไม่ทำบาปกันทำแต่บุญทำแต่ความดีกันพอตายไปก็จะกลับไปในสวรรค์แต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่อย่างน้อยจะไม่ต้องไปกลับจะไม่ต้องไปเกิดในอบายกันเพราะเราไม่ทำบาปกันเราไม่เสพอบายามุขกันแล้วถ้าเราอยากที่จะกลับเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราเบื่อกับการต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถึงแม้ว่าจะเกิดที่เกิดดีเกิดแล้วร่ำรวยเกิดแล้วมีความสุขต่างๆเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ก็ยังต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดังเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสมีทรัพย์สมบัติมีความสุขมากมายแต่ก็ยังไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะหลังจากที่ได้ออกไปนอกวังไปเที่ยวในวันหนึ่งก็ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็รู้ว่าต่อไปพระองค์เองก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับคนที่ทรงเห็นก็ทำให้พระองค์เกิดความหวาดกลัวหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจึงไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ได้ทราบว่าวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปหยุดการไปหยุดเหตุที่จะทำให้มาเกิดเหตุที่จะทำมาให้กลับมาเกิดก็คือความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขเรียกว่าภวตัณหาและความอยากไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปเรียกว่าวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนมีใครบ้างไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมีใครบ้างไม่มีความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขมีใครบ้างที่ไม่มีความอยากที่จะไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปเนี่ยความอยากทั้งสามนี่แหละที่ดึงให้พวกเรากลับมาเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเราไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนี้เกิดจากอะไรนั่นเองแต่ภพนี้ชาตินี้พวกเราโชคดีพวกเราได้มาพบกับผู้ที่รู้เหตุที่จะทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเหตุก็คือความอยากต่างๆที่เรียกว่าตัณหานี่เอง ตัณหานี่แหละที่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนในข้อที่สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเราตอนนี้มันไม่สะอาดสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความอยากหรือความโลภความโกรธความหลงที่กำยังมีอยู่ภายในใจของพวกเราถ้าตราบใดยังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนี้อยู่ใจของเราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจและวิธีที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากใจพระองค์ก็ทรงได้ค้นพบแล้วและได้ทรงใช้ในการชำระพระทัยของพระองค์มาแล้วจนพระทัยของพระองค์นี้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆจึงทำให้พระองค์นี้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วก็เกิดความสงสารต่อสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่ได้หลุดพ้นกันและจะไม่มีวันหลุดพ้นได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงมาสั่งมาสอนมาบอกวิธีที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นกันในเบื้องต้นพระองค์ก็ไม่มีความขวนขวายมีความท้อแท้ในช่วงที่ตรัสรู้ใหม่ๆนี้พระองค์มีความท้อแท้ต่อการที่จะเอาความสอนความรู้นี้มาเผยแผ่ให้กับพวกเรากันเพราะพระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากทำกันพวกเรานี้ไม่อยากที่จะละความโลภความโกรธความหลงกันไม่อยากที่จะละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่อยากที่จะละการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันถ้ามาสอนให้ละก็จะเหมือนกับไปขวางทางพวกเราเหมือนกับไปขวางคนที่เขาชอบเสพยาเสพติดว่าอย่าเสพเสพยาเสพติดแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราตายไปสอนคนที่ติดยาเสพติดนี้เขาไม่ฟังหรอกเพราะเขายอมทุกข์กับการเสพดีกว่าทุกข์กับการไม่ได้เสพเพราะเวลาไม่ได้เสพมันทรมานยิ่งกว่าการได้เสพแล้วทุกข์ทีหลังพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ไม่อยากจะทุกข์กับการที่เราไม่ได้ทำความอยากทำตามความอยากเช่นอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยให้มาอยู่รักษาศีลแปดกันนี้ก็จะเป็นจะตายกันเพราะว่าไม่อยากจะทุกข์กันเวลาที่เราถือศีลแปดนี้เราไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไม่สามารถไปทำตามความอยากได้พอไม่ได้ทำตามความอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจึงไม่อยากจะมารักษาศีลแปดกันเราจึงไม่อยากจะมาอยู่แบบนักบวชกันในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงคิดแบบนี้คิดว่าสอนไปก็คงจะไม่มีใครอยากจะปฏิบัติสอนไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆก็เลยไม่มีความขวนขวายที่จะปฏิบัติแต่มีท้าวมหาพรหมพอได้ทราบว่าพระองค์ไม่มีความปรารถนาก็เลยต้องมาขออาราธนามาขอให้พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกและให้พระองค์ทรงพิจารณาแยกแยะสัตว์โลกว่ามีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันคนที่เชื่อฟังและจะปฏิบัติตามได้ก็มีคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามก็มีขอให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาคนที่เขาเชื่อและจะปฏิบัติตามคำสอนเถิดส่วนคนที่เขาไม่เชื่อเขาไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้องไปสอนเขาพระองค์ก็เลยได้แยกคนไว้สี่เหล่าด้วยกันนี่เรียกว่าบัวสี่เหล่าบัวสามเหล่านี้สามเหล่าแรกนี้เป็นบัวที่พร้อมที่จะรับคำสอนตามกำลังของแต่ละเหล่า บัวเหล่าแรกบัวที่เหนือน้ำนี้มีกำลังมากสามารถรับคำสอนไปปฏิบัติและบรรลุผลได้ทันทีบัวเหล่าที่สองนี้เป็นพวกบัวปริ่มน้ำก็ต้องใช้เวลาสอนบ่อยหน่อยมากหน่อยแล้วก็จะสามารถโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบรรลุได้ต่อไปบานได้บัวบานขึ้นมาส่วนบัวที่สามบัวที่อยู่กลางน้ำนี้เป็นบัวที่จะต้องใช้เวลามากหน่อยในการที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่ถ้ามีการสั่งสอนอบรมอยู่เรื่อยๆก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามลำดับและจะสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุดส่วนบัวเหล่าที่สี่เป็นบัวที่ยังอยู่โคลนอยู่กับโคลนกับตมอยู่นี้บัวพวกนี้จะถูกเป็นอาหารของปูของปลาไปจะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยบัวเหล่าที่สี่นี้ได้คือพวกที่ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในการละการกระทำบาปไม่เชื่อในการทำบุญไม่เชื่อในการชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจว่าจะเป็นวิธีที่จะพาให้ไปสู่ความสุขสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นพวกที่พระองค์จะไม่ได้ไปช่วยเหลือในที่สุดพระองค์ก็ทรงเห็นว่ายังมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามได้จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกก็ทรงทำหลังสองเดือนหลังจากที่ได้ตรัสรู้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6พอวันเพ็ญเดือน8วันอาสาหบูชาก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์ที่เป็นบัวเหนือน้ำแล้วเพราะเขามีบุญบารมีสะสมไว้มากเขาได้ทำทานหมดแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีมากน้อยเขาก็สละไปหมดศีลเขาก็รักษาได้บริสุทธิ์สมาธิจิตเขาก็รวมเป็นฌานขั้นต่างๆเขาสิ่งที่เขาขาดที่จะทำให้เขาหลุดพ้นก็คือความรู้คือต้นเหตุที่ทำให้เขาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพอพระองค์ทรงแสดงพระอริยสัจสี่ทรงแสดงให้เห็นว่าต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและวิธีที่จะหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญาพอเขารู้เขาก็สามารถเจริญได้ทันทีศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วปัญญาก็ได้รับจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าอย่าทำตามความอยากมีความอยากต้องหยุดทันทีพอเขาหยุดความอยากได้หมดเขาก็บรรลุได้หลุดพ้นได้พอหลังจากแสดงธรรมครั้งนั้นเสร็จก็มีหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ขั้นที่หนึ่งไปได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาเกิดในอบายอีกต่อไปถ้าจะกลับมาเกิดอีกก็ไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือสิ่งที่พระทำให้พระพุทธเจ้าได้มีความขวนขวายที่จะเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่พวกเราหลังจากนั้นก็ทรงสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจจนระยะเวลา7 เดือนผ่านไปก็มีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาถึง 1,250 รูปผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติคือละการกระทำบาปทั้งปวงเจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจท่านเหล่านี้ก็เลยได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพอได้เป็นพระสาวกก็ขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เพื่อจะได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพอได้รับการบวชแล้วท่านก็จะลึกไปสถานที่ต่างๆเพื่อไปเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไป แล้ววันหนึ่งในวันเพ็ญเดือนสามนี้ท่านก็มีความคิดที่อยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนก็เหมือนกับการมาประชุมกันผู้ที่ไปเปิดมหาวิทยาลัยตามสถานที่ต่างๆก็มาประชุมกับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือพระพุทธเจ้าเพื่อมารับนโยบายจากพระพุทธเจ้าอย่างวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งมอบนโยบายในการเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อให้ไปสั่งสอนในทิศทางเดียวกันหลักสูตรเหมือนกันเหมือนกับวิทยาเขตของมหาลัยต่างๆจะไปตั้งอยู่ที่ไหนก็มีหลักสูตรเหมือนกับต้นตอต้นสังกัดฉันใดคำสอนของพระอรหันตสาวกทุกรูปก็สอนตามแบบที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนสามประการนี้คือละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือเรื่องของวันมาฆบูชาที่พวกเราได้มาประชุมกันมารำลึกถึงกันมารำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชานี้เพราะทำให้พวกเรามีพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้เพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าในการก่อตั้งและในการขยายสาขาของพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างไกลตอนนี้พระพุทธศาสนาของเรานี้ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วและผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็มีศรัทธาถึงกับเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติเพราะในประเทศเขาสภาพแวดล้อมนี้ไม่เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติเขาก็เลยต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่สมบูรณ์เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีพระภิกษุมีพระปฏิบัติมีศรัทธาญาติโยมที่พร้อมที่จะสนับสนุนใส่บาตรถวายจตุปัจจัยต่างๆสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆสนับสนุนให้กับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำเท่านั้นก็คือละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเขาได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาก็สามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้เช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้เคารพนับถือกันท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มร้อยเพราะได้มีการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมอย่างพวกเราจึงทำให้ท่านไม่ต้องไปกังวลกับการไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ได้อาหารมารับประทานแล้วแล้วญาติโยมก็จัดสถานที่ให้พระได้ปฏิบัติกันหาสถานที่สงบสงัดสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆสนับสนุนพระที่มาบวชมาปฏิบัติก็เลยมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ยังไม่น่าเป็นที่แปลกใจที่ทำไมพระป่าท่านทั้งหลายจึงสามารถบรรลุธรรมกันได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าท่านไม่ต้องทำอะไรท่านไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นท่านทำกิจที่พุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้กระทำก็คือการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่เองดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมรำลึกถึงวันสำคัญในวันนี้และบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นการบูชาที่ถูกต้องที่มีคุณมีประโยชน์และตรงกับเป้าหมายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านต้องการให้พวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกันและการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็คือการปฏิบัติบูชานี้เองปฏิบัติก็คือเอาคำสอนมาปฏิบัติตาม ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็ถือว่าเราได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมคำสอนพระคุณของพระอริยสงฆ์สาวกแล้วดังนั้นในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันไปละการกระทำบาปทั้งปวงไปยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นการบูชาและเพื่อเป็นการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าใครมีคำถามขอให้เชิญขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนนี้ได้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้เอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณอุเทนผมอยากทราบหลักการการใช้ปัญญาอบรมสมาธิครับ ก็คือเวลาจิตเราฟุ้งซ่านจิตเราวุ่นวายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรานั่งสมาธิไม่มีสติพอที่จะให้อยู่กับลมหายใจได้ให้อยู่กับพุทโธได้เราก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหาของเราความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจของเราว่าเกิดจากอะไรเช่นเรากำลังวุ่นวายกับเรื่องของลูกห่วงลูกลูกกำลังเรียนหนังสือไม่ดีจะถูกเขาไล่ออกจากโรงเรียนก็วิตกกังวลก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงไปว่าเขาเป็นอย่างนี้ทำให้เขาเรียนได้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงถ้าทำได้ก็ทำไปบอกหาครูมาสอนให้เขาไปเรียนพิเศษหรือทำอะไรไปเรามีหน้าที่สนับสนุนเขาแต่ถ้าเขาไม่อยากเรียนนี้ก็ช่วยไม่ไรไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นคนที่เราสามารถที่จะไปบังคับไปสั่งให้เขาเรียนได้ถ้าเราหาครูมาแล้วหาที่เรียนพิเศษให้แล้วเขาไม่เรียนนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องยอมรับผลของการกระทำของเขาว่าใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ตัดปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้ลูกได้เรียนต่อแต่ลูกเขาไม่อยากจะเรียนเขาจะออกแต่ก็เลยทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะออกก็อยากจะไม่เรียนเราอยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาก็จะไม่เรียนอยู่ดีถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะหยุดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจไปกับลูกได้ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมไปเราก็จะกลับมาพุทโธดูลมหายใจเข้าออกได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาอบรมสมาธิให้จิตกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะได้ใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจทำให้ใจสงบต่อไป คำถามจากคุณมานิตปัจจุบันศาสนิกชนตักบาตรตอนเช้าบางแห่งจะกรวดน้ำนะตรงที่ใส่บาตรพระท่านก็จะสวดยะถาให้บางแห่งสวดให้พรธรรมดาจึงเรียนถามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของพุทธศาสนาศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับ ตามปกติเวลาใส่บาตรนี้จะไม่มีการขอพรให้พรใส่บาตรแล้วก็เสร็จส่วนญาติโยมใส่บาตรเสร็จแล้วอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศได้โดยที่ไม่ต้องให้พระมาให้พรพอพระใส่เดินไปแล้วเราก็ตั้งจิตอุทิศไปถ้าจะมีน้ำจะกวดด้วยน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็กวดด้วยน้ำใจให้เราดึกอยู่ภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่บุคคลนั้นบุคคลนี้ก็สำเร็จประโยชน์ได้แล้วแล้วพรก็ไม่ต้องขอจากพระเพราะว่าพรเกิดจากการทำ ทำบุญของเราถ้าเราทำบุญเราก็จะได้รับความสุขความเจริญไม่ต้องให้พระมาสวดขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละเพราะว่ามันเจริญแล้วเจริญจากการทำบุญของเราอย่างนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้พรกันโดยเฉพาะเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เป็นเวลาที่จะให้พรเพราะต้องเดินไปเรื่อยๆเพราะมีศรัทธาญาติโยมรอกันอยู่ข้างหน้าอีกมากถ้ามัวแต่ให้ทุกคนเดี๋ยวก็กว่าจะถึงบ่ถึงวัดก็บ่ายพอดีเดี๋ยวจะไม่ได้ฉันกัน คำถามจากคุณอนงหนูเคยตักบาตรด้วยข้าวปั้นและปลาดิบให้สามีที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะเขามาดลใจว่าอยากกินปลาดิบร้านญี่ปุ่นที่เคยชอบไปกินด้วยกันตอนมีชีวิตอยู่เพิ่งรู้จากพระอาจารย์เมื่อวานว่าผิดวินัยพระห้ามกินของดิบหนูบาปมากไหมคะและจะแก้กรรมนี้อย่างไรคะ ก็ทำทั้งสองอย่างสิทำทั้งดิบทั้งสุกดิบก็เขียนไว้ว่าให้คนตายสุกก็ให้พระแยกว่าพระเขาจะได้รู ้คำถามจากคุณทรายเนปชาอยากให้หลวงพ่อแนะนำธรรมะสำหรับใช้ในสังคมคฤหัสถ์เยอะๆครับ ก็พรหมวิหารสี่นี่แหละเป็นธรรมะที่เราควรจะมีต่อกันและกันหนึ่งคือความเมตตาคือความปรารถนาดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันไม่กลั่นแกล้งกันไม่ทำลายกันช่วยเหลือกันดูแลกันแบ่งปันกันในความเมตตาข้อที่สองก็กรุณาให้มีความสงสารต่อผู้ที่เขาด้อยกว่าเราคนที่เขาด้อยเขาต่ำกว่าเราเช่นคนใช้เราอย่าไปใช้เขาเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์นี้ใช้เขาเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์ดูแลช่วยเหลือเขาเขาขาดแคลนอะไรเราก็ให้เขาไปหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่มีประสบกับอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างเช่นเวลาน้ำท่วมไฟไหม้เราก็ช่วยกันบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือกันอันนี้ก็เรียกว่าความกรุณาหรือสงสารมุทิตาก็คือการมีน้ำใจนักกีฬาต้องถ้าเราแพ้เราก็ต้องแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเราอย่าไปโกรธอย่าไปอิจฉาผู้ชนะให้ถือว่าเป็นเรื่องของบุญขึ้นไปเขามีบุญมากกว่าเราเขาก็เลยได้ดีได้ดีมากกว่าเราเราบุญอย่างน้อยเราก็ยังได้ดีได้ดีไม่เท่าเขาเช่นที่ทำงานเพื่อนฝูงเขาได้เงินเดือนขึ้นได้ขั้นขึ้นแต่เรายังไม่ได้เราก็อย่าไปอิจฉากันควรจะไปแสดงความยินดีกันเพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไปได้เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วข้อสุดท้ายก็ให้มีอุเบกขาในกรณีที่เราไม่สามารถให้ความเมตตาหรือให้ความกรุณาหรือให้มุทิตากับเขาได้เขาไม่ยินดีที่จะรับเนี่ยเราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาทำใจเฉยๆอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจคิดว่าเขาไม่ยินดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราพร้อมที่จะให้ความเมตตาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะแสดงความยินดีเสมอแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็ทำใจเฉยๆไปอย่าไปโกรธอย่าไปเสียดายเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆและอาจจะทำให้เราเสียมิตรไปก็ได้นี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้กันเวลาที่เราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสังคมใดถ้ามีพรหมวิหารสี่แล้วสังคมนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข คำถามจากคุณนิกกี้ตามความเข้าใจของตนเองนั้นการทำบุญแต่ละแบบให้ผลของบุญที่ต่างกันเช่นทำบุญสร้างวัดให้ผลแบบหนึ่งถ่ายชีวิตโคกระบือเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราหรือการบำเพ็ญเพียรก็ให้ผลที่ต่างกันหากเราคิดว่าชาตินี้แล้วยังไม่น่าจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เราวางแผนทำบุญหลากหลายรูปแบบเอาไว้เพื่อเป็นเสบียงไว้ใช้ในภพหน้าเพื่อภพหน้าจะได้มีความสมบูรณ์ทั้งรูปทรัพย์และอริยทรัพย์จะได้ไม่กลับมาเกิดลำบากอีกคิดแบบนี้ใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะ ก็ได้แต่ไม่ควรที่จะเป็นแบบเป็นสูตรไปว่าจะต้องทำบุญสร้างกุฏิหรือทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ ควรจะใช้ความจำเป็นใช้เหตุการณ์ไปด้วยเช่นเขาขาดอาหารแต่เราไปสร้างกุฏิให้เขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องดูผู้รับว่าเขาเดือดร้อนเขาขาดแคลนอะไรถ้าเขาไม่ขาดแคลนอะไรเราก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาขาดแคลนเช่นหลวงตานี่ท่านก็จะไปช่วยเหลือทางโลกมากกว่าช่วยเหลือทางวัดเพราะว่าท่านเห็นว่าทางวัดนี่มีครบบริบูรณ์แล้วอาหารก็มีกุฏิก็มีจีวรก็มียารักษาโรคก็มีท่านก็เลยเอาปัจจัยที่ญาติโยมมาทำบุญนี้ไปช่วยทางโลกแทนทางโรงพยาบาลเขาขาดแคลนรถพยาบาลขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือท่านเขาก็มาขอจากท่านท่านก็เอาไปช่วยเขาอันนี้เราก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่อยู่ที่ความตั้งใจของเราคือบุญมันแทนก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกบุญนี้มันจะทำให้เราอิ่มใจสุขใจแล้วจะทำให้เราไม่ต้องอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราจะอยู่แบบมีแค่ปัจจัยสี่นี้เราก็มีความสุขได้แล้วไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีบุญนะงั้นบุญคือความสุขใจอิ่มใจจะทำในรูปแบบไหนก็ทำให้เราได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันในปัจจุบันและในอนาคตที่เราตายไปแต่เวลาที่เรากลับมาเกิดมันก็มีสิ่งที่เราทำอะไรไว้มันก็จะกลับมาหาเราถ้าเราทำทานสละเงินทองมากเดี๋ยวกลับมาก็จะมีเงินทองมากมายกลับมาหาเราถ้าเราช่วยเหลือคนมากกลับมาเราก็จะมีเพื่อนมีคนมาคอยช่วยเหลือเราอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้แต่ผลหลักที่เราต้องการก็คือบุญคือความอิ่มใจสุขใจถ้าเรามีบุญมีความสุขใจอิ่มใจถึงแม้เราจะอดอยากขาดแคลนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถึงแม้เราจะไม่มีคนมาคอยช่วยเหลือแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรถ้าเรามีบุญความสุขใจอิ่มใจงั้นขอให้เราทำบุญไปทำแบบไหนก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้เราต้องทำเราก็ทำไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญกับสถานที่รับบริจาค 10,000 บาทแต่รู้กันกับเจ้าหน้าที่ขอให้เขาออกใบอนุโมทนาบัตรให้ 40,000 บาทเพื่อไปลดหย่อนภาษีเพราะไม่อยากเสียภาษีมากเพราะว่าจ่ายไปแล้วรัฐบาลก็เอาเงินไปโกงกินกันคิดแบบนี้ได้ไหมคะแล้วเราตายไปจะต้องได้รับผลอย่างไรคะ คือหนึ่งมันเป็นการทำบาปเพราะเป็นการหลอกลวงโกหกสองเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาคือเอาเงินที่เขาจะลดหย่อนภาษีมาโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงก็เป็นเหมือนโกหกแล้วก็ลักทรัพย์อันนี้ไม่ควรจะทำแล้วก็บุญที่เราได้ก็ไม่ได้มากเท่ากับเวลาที่เราไม่ได้ไปขอให้เขาลดหย่อนภาษีเพราะว่าถ้าเราให้เขาลดหย่อนภาษีเช่นสมมุติเราทำ10,000แล้วเขาให้เราคืนมา1,000เราก็ทำแค่9,000นั่นเองบุญแทนที่จะได้บุญ10,000ก็จะได้บุญ9,000แทนถ้าอยากจะได้บุญ10,000ก็ไม่ต้องไปขอลดหย่อนภาษีเราก็จะได้บุญ10,000เต็มที่ดังนั้นการทำบุญนี้อย่าไปหวังเอาถ้าอยากจะลดหย่อนก็ทำแค่9,000ก็พอไม่ต้องไปหลอกเขาโกหกเขาให้เขามาลดหย่อนภาษีให้กับเราถ้าเราอยากจะทำบุญแค่9,000แล้วก็ทำแค่9,000อย่าไปทำ10,000แล้วก็ไปขอลดหย่อนภาษีกลับมา1,000มันก็เท่าเดิมแล้วดีไม่ดีถ้าไปโกหกเขาไปช่อโกงก็จะได้บาปกลับมาอีกด้วยงั้นได้ไม่คุ้มเสียการทำบุญนี้ต้องอย่าไปทำด้วยการกระทำบาปเพราะจะขาดทุนมากกว่ากำไรเช่นเราไปขโมยเงินคนอื่นมาทำบุญเนี้ยมันขาดทุนเพราะว่าเราไปขโมยเราไปลักทรัพย์เราได้ทั้งบาปและได้ทั้งบุญบุญเราก็ได้เงินที่เราไปทำเราก็ได้แต่บาปมันอาจจะแรงกว่าบุญที่เราทำกันถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปทำไปนั่งรักษาศีลนั่งอยู่เฉยๆก็มีศีลละไม่นั่งการนั่งเฉยๆนี่ไม่ทำอะไรนี่ก็เป็นการมีศีลละพอเวลานั่งเฉยๆก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดประเวณีไม่ได้ไปพูดปดไม่ได้ดื่มสุรายาเมา เราก็มีบุญที่ดีกว่าการไปทำบุญนะบุญที่ทำเกิดจากการทำทานนี่น้อยกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลการทำบุญนี่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้แต่การรักษาศีลนี่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายทำบุญเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ยังทำบาปอยู่ก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายอยู่แต่ถ้ารักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทำบุญแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ไปสวรรค์เท่านั้นเองถ้าไม่ได้ทำบุญถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เลย คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมใหม่นะครับการทำสมาธิทำอย่างไรการเดินจงกรมทำอย่างไร การนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างปนกันก็ได้บางคนดูลมแล้วก็พุทโธไปด้วยเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอันนี้ก็ได้หรือจะใช้พุทโธอย่างเดียวไม่ใช้ลมเลยก็ได้ก็พุทโธพุทโธไปอยู่กับคำบริกรรมไปบางคนก็ไม่เอาคำบริกรรมเอาแต่ลมอย่างเดียวก็ดูลมหายใจเข้าออกไปได้สามวิธีนี่คือการนั่งเพื่อให้ใจสงบต้องให้มีอะไรกำกับใจเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจมาคอยกำกับเดี๋ยวก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ใจก็จะไม่สงบนี่คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันก็คือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลาเดินไปเราจะใช้ดูเท้าที่เราเดินเป็นที่ตั้งของสติก็ได้เช่นเดินก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือจะเดินไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้พุทโธพุทโธโดยที่ไม่ต้องใช้เท้าเป็นที่ตั้งสติก็ได้ใช้พุทโธก็ได้เป้าหมายก็คือคอยควบคุมความคิดไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งได้ง่ายและสงบได้เร็ว คำถามฝากถามนะครับการพิจารณาอสุภะเพื่อดับราคะนั้นทำให้ราคะมีระยะห่างออกไปแต่มีมากวนใจเป็นช่วงๆและก็ได้ใช้ภาพอสุภะแก้ไขก็พอผ่านไปได้ในระหว่างที่ไม่มีราคะเกิดขึ้นได้ใช้อารมณ์จากภาพอสุภะแต่ภาพอสุภะนั้นไม่มีความแน่นแฟ้นในจิตใจต่อเมื่อมีราคะเกิดขึ้นจึงใช้จากภาพอสุภะจะมีความแน่นแฟ้นจับติดในจิตในใจมากกว่ากราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีภาพอสุภะฝังอยู่ในใจแบบที่พระอาจารย์เทศเพื่อไม่ให้มีราคะมากวนใจ ก็ต้องมันพิจารณาอยู่บ่อยๆนึกบ่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณถ้าเราท่องบ่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจพอเราต้องการจะใช้สูตรคูณมันก็มาทันทีก็เหมือนกับภาพอสุภะต่างๆถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆนึกถึงอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจพอเราต้องการระลึกถึงภาพนั้นมันก็จะขึ้นมาทันทีมันเป็นการจำภาพเหมือนกับเราจำสูตรคูณถ้าเราจำสูตรคูณได้เวลาเราจะคิดเลขคูณหารเราก็ใช้สูตรคูณได้ทันทีถ้าเราอยากจะใช้อสุภะเราก็ต้องเราเลิกถึงภาพอสุภะอยู่เรื่อยๆจนให้มันไม่หลงไม่ลืมให้มันจำได้พอเห็นใครนี่นึกถึงอสุภะทันทีก็เห็นทันทีอย่างนี้ถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะมาดับมันได้ทันที คำถามจากคุณลิลลี่นะครับการแยกรูปแยกนามคือทำอย่างไรจะสังเกตรู้ดูได้จากอะไรคะ ก็ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะแยกกายกับใจได้ร่างกายกับใจนี้เวลามันคิดนี่มันจะมารวมกันใจจะส่งกระแสมารวมที่ร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายพาไปดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆฉะนั้นเวลาที่เราต้องการแยกเราต้องดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสวิธีที่จะดึงก็ใช้พุทโธนี้ดึงให้หยุดความคิดเพราะความคิดมันจะไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเราวันๆคิดถึงเรื่องอะไรก็คิดถึงเรื่องเสียงกลิ่นรสต่าง อยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะดื่มนั่นอยากจะรับประทานนี่นี่เกิดมาจากความคิดของเรามันดึงจิตให้มารวมอยู่กับกายถ้าเราต้องการแยกกายออกจากจิตเราก็ต้องใช้พุทโธหยุดความคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วจิตก็จะถอนกระแสที่ไปเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปสู่ใจพอใจสงบเต็มที่ก็จะแยกออกจากกายอย่างเต็มที่ร่างกายตอนที่ใจสงบก็จะหายไปเหลือแต่ใจคือตัวรู้ผู้รู้อยู่ตามลำพัง คำถามจากคุณเจมส์นะครับเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอานาปานสติเขาบอกว่าพอดูลมหายใจนิ่งแล้วขั้นต่อไปคือกำหนดมโนภาพขึ้นมาที่ปลายจมูกแล้วเอาจิตไปกำหนดที่มโนภาพนั้นแทนลมหายใจไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใดครับ ถ้ามันสงบแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ้าจิตสงบนิ่งมันก็สงบมันสำเร็จประโยชน์แล้วถ้ามันยังไม่สงบก็อาจจะต้องกำหนดเพื่อที่ให้มันสงบแต่การกำหนดก็กำหนดดูลมไว้ที่จุดเดียวเช่นที่ปลายจมูกก็อยู่ตรงนั้นไปตลอดลมเข้าก็รู้ว่ากำลังเข้าผ่านทางจมูกปะที่ปลายจมูกเวลาลมออกมันก็สัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกก็ให้อยู่ตรงจุดนั้นจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบพอจิตสงบแล้วบางทีรวมร่างกายก็หายไปลมก็หายไปเหลือแต่ใจคือผู้รู้อยู่ตามลำพังอันนี้คือการปฏิบัติ คำถามจากคุณบูมนะครับผมไปถือศีล8ที่วัดแล้วทำสมาธิได้ปิติรู้ว่าสุขมากและมีเมตตามากแล้วความกลัวหายไปหมดแต่ตั้งอยู่ได้2-3วันจากนั้นกลับบ้านมาถือศีล5แต่ทำสมาธิยังไงก็เข้าปิติไม่ได้อีกไม่ทราบว่าเกี่ยวกับศีล8หรือเปล่าครับ ก็เหมือนกับเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นเวลาแช่ในตู้เย็นน้ำมันก็เย็นพอน้ำออกจากตู้เย็นมันก็หายเย็นจิตเราก็เหมือนกันเวลาไปอยู่วัดไปถือศีล8มันก็เย็นสงบมีความสุขพอเรากลับมาบ้านก็เหมือนออกจากตู้เย็นมารับรู้เรื่องร้อนๆต่างๆเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการไอ้ความเย็นของใจก็หายไปหมดฉะนั้นต้องพยายามรักษาศีล8ที่วัดจะดีกว่ารักษาศีล8ที่บ้านเพราะที่บ้านมันมีแต่เรื่องร้อนๆที่จะมาทำให้เราไม่สามารถรักษาศีล8ได้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้ คำถามจากคุณปรียานะครับยังไม่เคยไปฝึกนั่งสมาธิที่ไหนเลยฝึกนั่งเองที่บ้านได้ไหมคะ ได้ถ้าที่เรานั่งมันสงบไม่มีอะไรมารบกวนเราเช่นถ้าเรามีห้องนอนของเราแล้วเราสามารถปิดประตูหน้าต่างเปิดเครื่องปรับอากาศได้ไม่รับรู้โลกภายนอกก็สามารถนั่งสมาธิในห้องอย่างนั้นได ้จากคุณอดิพงศ์นะครับตอนเรานั่งสมาธิเอาทุกขเวทนาสอนจิตสอนใจได้ไหมครับ นั่งสมาธิแล้วเอาทุกขเวทนาสอนจิตสอนใจแปลว่าไงสอนจิตสอนใจก็ได้ถ้าเวลานั่งแล้วเราทุกข์ก็สอนว่าทุกข์นี้เกิดจากอะไรกันนะทุกข์เกิดจากความเจ็บของร่างกายหรือทุกข์นี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายหายเจ็บเนี่ยอันนี้เราต้องแยกให้ออกเพราะว่ามันมีความทุกข์สองแบบทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจทุกข์ทางร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันได้มันมาเองไปเองเวลาปวดท้องมันก็มาเองเดี๋ยวเวลามันหายมันก็หายปวดเองแต่ทุกข์ทางใจนี้มันเกิดจากตอนที่เกิดการปวดท้องพอปวดท้องแล้วก็เกิดความอยากให้ความปวดท้องหายไปเร็วๆมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งความทุกข์ทรมานใจนี้เราหยุดได้โดยการยอมรับความทุกข์ทางร่างกายไปว่ามันเป็นธรรมดาความทุกข์ทางร่างกายมีเกิดมีดับไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความทุกข์ทรมานใจได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้ทุกข์ทางกายหายไปอยู่กับมันไปนี่คือการสอนใจเรื่องของความทุกข์ จากคุณเพ็ญพันธ์นะครับจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งได้อย่างไรคะ ก็อยู่เฉยๆไงไว้ก็ขัดแย้งกันไป อีกท่านหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับถามว่าอานิสงส์จากการนั่งสมาธิระหว่างฟังธรรมเป็นอย่างไรครับ คือการฟังธรรมนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง คือบางทีเราไม่มีกำลังที่จะพุทโธหรือกำลังที่จะดึงใจให้อยู่กับลมหายใจได้แต่เรามีกำลังฟังเสียงธรรมได้เพราะมันง่ายกว่าการฟังเสียงธรรมนี่เพียงแต่นั่งเฉยๆแล้วก็ฟังไปเสียงธรรมก็เป็นธรรมเป็นเหตุที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะเรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องของความเย็นไม่ได้เรื่องของความร้อนพอเราฟังธรรมไปใจของเราก็จะสงบได้แต่ถ้าเรานั่งนี่เราไม่มีกำลังที่จะพุทโธเองไม่มีกำลังที่จะดูใจดูลมหายใจเพราะมันจะไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยๆแต่การฟังธรรมนี้กลับทำให้เราสามารถเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมได้เพราะมันง่ายเพราะเราเคยฟังเสียงอยู่มาตลอดเวลาดังนั้นการฟังเสียงมันจะง่ายกว่าการดูลมหรือการพุทโธมันก็จะทำให้ใจเราสงบนิ่งได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สงบเท่ากับพุทโธหรือกับการดูลมหายใจแต่มันก็จะทำให้เราสงบในระดับที่เราจะสามารถไปดูลมต่อได้หรือไปพุทโธต่อได ้คำถามจากคุณสุจริตนะครับขอถามเรื่องการถวายสังฆทานจำนวนมากๆและมีการแตะตัวแบบต่อๆกันคนที่อยู่ไกลๆได้บุญไหมหรือไม่ต้องแตะตัวแต่พนมมือไว้ก็ได้บุญเหมือนกันเพราะใจคิดว่าได้ทำตามเจตนาที่ได้ถวายสิ่งของเข้าวัดและพระผู้รับก็รับทราบเรียบร้อย คือบุญเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเสียสละไปเช่นเงินทองเช่นเราบริจาคเงินร่วมกันแล้วมีคนหัวหน้าเขาเอาไปถวายอย่างนี้เราก็ได้บุญเราไม่ต้องไปแตะต้องตัวกันหรืออะไรเพราะเราได้ทำเราได้เสียสละเงินทองของเราไปแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้มาวัดเราก็ได้บุญเหมือนกันเช่นเราไม่สบายมาไม่ได้ฝากเพื่อนเอาเงินมาทำบุญแทนเราก็ได้บุญเหมือนกันการแตะต้องนี้มันเป็นความเชื่อกันไปอย่างนี้ว่าจะได้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถอะไรก็ต้องเกาะกันไปมันก็คิดไปตามภาษาคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของบุญแต่บุญคือเกิดจากการเสียสละของที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นพอเราเสียสละของนั้นไปแล้วมันเป็นบุญขึ้นมาแล้ว คำถามจากคุณกิติยานะครับนอกจากคำภาวนาว่าพุทโธแล้วสามารถใช้คำภาวนาอย่างอื่นได้ไหมเจ้าคะเช่น12 12 12หรือไม่ภาวนาเลยหรือคำอื่นๆได้ไหมเจ้าคะ ได้ก็ใช้สังโฆก็ได้ธัมโมก็ได้หรือพุทธังสรณังกัจฉามิก็ได้หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้อย่าไปคิดตัวเลขเดี๋ยวมันจะไปคิดถึงเงินในบัญชีแล้วเดี๋ยวมันจะกลัวเดี๋ยวจะหลงทางไปให้คิดอยู่กับธรรมะจะดีกว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือคิดถึงความตายก็ได้ตายตายตายตายเกิดมาเราต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เกิดมาเราต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ก็ได ้คำถามจากคุณ พงษ์นะครับนอนฟังเทศของพระอาจารย์คนก็ดีตอนนี้มันตัวไหนตายฮัลโหลไม่เป็นไรหมดเวลาพอดี ครับพอก่อนก็ได้ครับ นะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาพอดีมีเหตุที่ทำให้เราต้องปิดประชุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ